ีนี้หลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐานข้อต่อไปก็คือเรื่องของขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานนั้นๆจะให้ได้เราก็มาดูว่ากรรมฐานไหนจะให้ได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติได้แค่ไหนซึ่งก็คือเราจะดูว่าให้ได้สมาธิขั้นไหนนั่นเองก็ดูตามลำดับกรรมฐานที่ให้ผลสำเร็จมากที่สุดได้สูงสุดก็คือให้ตลอดตั้งแต่สมาธิขั้นต้นไปจนถึงจบฌานสูงสุดเราพูดกันว่าได้จบฌาน4กรรมฐานที่ให้ได้ผลถึงสูงสุดอย่างนี้ก็คือกสิณ10กับอานาปานสติรวมเป็น11อย่างแล้วต่อไปที่ให้ได้ผลรองลงมาได้เฉพาะฌานที่4เท่านั้นอันนี้ก็คืออุเบกขาพรหมวิหารในพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4นั้นข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขานี้ก็ให้ได้ฌาน4ฌานที่4ไม่ใช่ฌานทั้ง4เพราะว่าอุเบกขานั้นมีในฌานที่4นี้สำหรับผู้ที่บำเพ็ญพรหมวิหารเป็นกรรมฐานเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนกรรมฐานเป็นกรรมฐานข้อแรกๆอาจจะเจริญเมตตาหรือกรุณามุทิตามาพอข้อสุดท้ายเขาก็จะมาได้ถึงฌาน3ได้สูงสุดแค่นั้นแล้วต่อจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อุเบกขาพรหมวิหารได้ฌานที่4หมายความว่าอุเบกขาพรหมวิหารนี้เป็นเฉพาะเจาะจงฌานที่4เท่านั้นนี้ต่อไปที่ว่าได้ฌานที่1ถึง3ก็พูดพร้อมกันไปแล้วกับอุเบกขาพรหมวิหารนั้นได้แก่พรหมวิหาร3ข้อต้นพรหมวิหาร3ข้อต้นเมตตากรุณามุทิตาก็จะให้ได้มาจนกระทั่งถึงฌานที่1ที่2ที่3พอถึงฌานที่4ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอุเบกขาอย่างที่ว่าแล้วนี้ต่อไปกรรมฐานที่ให้ผลรองลงมาคือได้แค่ฌานที่1ที่เราเรียกว่าปฐมฌานก็จะมีหลายอย่างได้แก่อสุภะ10ที่พิจารณาซากศพ10อย่างนั้นได้อย่างมากสูงสุดก็ได้แค่ปฐมฌานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกายคตาสติสติที่ไปในกายหรือสำรวจร่างกายเห็นอาการ32อันนี้จะเป็นกรรมฐานที่ใกล้เคียงอยู่จะพวกเดียวกันพวกนี้จะให้ได้ผลสำเร็จแค่ปฐมฌานเท่านั้นเอาแล้วทีนี้ต่อไปที่ให้ได้ต่ำกว่านี้ก็มีอีกคือได้ไม่ถึงฌานได้แค่สมาธิที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งจะได้พูดต่อไปกรรมฐานที่ให้ได้ผลแค่อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นจวนเจียนขั้นยังไม่แน่วแน่ยังไม่ถึงขั้นฌานนี้ก็จะได้แก่อนุสติ7ข้อแรกอนุสตินั้นตั้งแต่พุทธานุสติมาก็จะได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นและนอกจากอนุสติ7ข้อแรกก็อุปสมานุสติพิจารณาภาวะที่สงบจากกิเลสและความทุกข์คือนิพพานก็เช่นเดียวกันก็ให้ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแล้วก็อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารก็ตามจตุธาตุวัฏฐานกำหนดพิจารณาร่างกายว่าเป็นที่ประชุมของธาตุ4ก็ตามพวกนี้ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงไม่ได้ถึงฌานอันนี้ก็ต้องทราบไว้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านก็แสดงเหตุผลเหมือนกันคือว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการใช้ความพิจารณาต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะนั้นจิตที่พิจารณากำหนดสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างนี้แล้วก็มีความกว้างขวางโดยการพิจารณาอย่างเรื่องนิพพานเนี่ยความหมายอะไรต่างๆนี่กว้างขวางมากจิตที่จับอยู่กับสิ่งนี้ที่มีความกว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยจะแน่วแน่ลึกลงในสมาธินี่ได้ยากอุปมาไว้ว่าเหมือนเอาเรือไปจอดในกลางทะเลใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกสมอนี้ยังไม่ถึงพื้นยังไม่ถึงก้นทะเลหรือก้นมหาสมุทร เรือก็ลอยแม้จะจอดก็ไม่นิ่งสนิทเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิโดยอาศัยกรรมฐานในพวกนี้แล้วก็ได้แค่อุปจารสมาธิอย่างที่ดีขึ้นไปหน่อยที่ได้ปฐมฌานเมื่อกี้ก็ได้แก่เจริญอสุภัสสิบแล้วก็กายคตาสตินั่นก็มีเหตุผลเหมือนกันบอกว่าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวถ้าบอกว่าอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้ก็จะทำให้ใจเข้าถึงสมาธิได้ลึกซึ้งยากก็จะได้แค่ปฐมฌานมีอุปมาไว้บอกว่าเหมือนเรือนี่แหละที่ไปจอดแม้จะจอดในที่ที่น้ำไม่ลึกเท่าไหร่อย่างในแม่น้ำแต่ถ้ากระแสน้ำเชี่ยวก็จอดนิ่งได้ยากเหมือนกันอารมณ์ของอสุภะและกายคตาสตินั้นมันเหมือนกับน้ำเชี่ยวเพราะฉะนั้นก็นิ่งสนิทได้แค่ปฐมฌานอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องขีดขั้นความสำเร็จที่กรรมฐานนั้นจะให้ได้อันนี้สุดท้ายที่เหลืออยู่อันหนึ่งก็คืออรูป4กรรมฐานนี้ได้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอรูปฌานโดยเฉพาะเป็นอารมณ์เป็นภาวะในปฐมในอรูปฌานซึ่งเป็นขั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นของเฉพาะสำหรับอรูปฌานโดยตรงเท่านั้นคืออรูป4ก็เป็นเรื่องของอรูปฌาน4ก็ตรงไปตรงมาตรงว่าที่เราน่าจะสนใจตอนนี้ก็คือว่ากรรมฐานอื่น36อย่างที่ให้ผลตามลำดับตั้งแต่สูงสุดมาจนกระทั่งได้แค่อย่างต่ำได้แค่อุปจารสมาธินี่ในบรรดาขีดขั้นความสำเร็จของกรรมฐานที่ให้สมาธิต่างๆนี้ก็มีข้อสังเกตพิเศษว่ากสิณ10เนี่ยได้ให้ผลสำเร็จได้ถึงสูงสุดคือถึงครบฌาน4เช่นเดียวกับอานาปานสติแต่ท่านบอกว่ากสิณ10นี้ให้ได้ฌานเร็วด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่หยาบชัดเจนเป็นของที่เป็นรูปธรรมแล้วก็กำกับจิตได้ดีแล้วอาศัยอกสิณนั้นอาศัยการได้นิมิตด้วยการทำสมาธิอาศัยการได้นิมิตเมื่อเอากสิณมาเพ่งจ้องเนี่ยจะทำให้เกิดนิมิตได้ง่ายแต่นิมิตที่ต้องการนี่เมื่อเราใช้กสิณจะทำให้เกิดได้ไวเมื่อเกิดนิมิตไวนิมิตนั้นไปถึงขั้นแล้วมันก็จะเกิดสมาธิที่ต้องการแต่ท่านก็เน้นเข้าไปอีกว่าในบรรดากสิณทั้งหลายนั้นวันนักกสิณคือกสิณประเภทสีเนี่ยยิ่งช่วยให้ได้สมาธิไวกว่ากสิณอื่นๆทั้งหมดด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ในโบราณเราจึงได้ยินบ่อยว่าชอบมีการเพ่งกสิณกันคือทำสมาธิโดยใช้กสิณนี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อกรรมฐานต่างๆเหล่านี้นั้นให้ผลสำเร็จได้ไม่เท่ากันทีนี้เมื่อกี้เราเลือกกรรมฐานในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกตามที่เหมาะกับจริตเพื่อช่วยจิตในขั้นต้นให้ได้สมาธิอย่างน้อยขั้นต่ำก่อนกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของเรานั้นมันอาจจะนำเราไปสู่สมาธิได้ไวขึ้นแต่ว่ามันให้ผลสำเร็จไม่สูงทีนี้ในเมื่อเราได้ผลสำเร็จขั้นต่ำๆสมาธิขั้นต่ำเราจะต่อยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้าถึงสมาธิสูงขึ้นไปสูงกว่าที่กรรมฐานของตนจะให้ได้ผลได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเอากรรมฐานอื่นที่ให้ผลได้สูงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของขีดขั้นความสำเร็จที่กรรมฐานนั้นๆจะให้ได้ซึ่งก็เป็นข้อพิจารณาหรือหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน